आज पहली बार स्पेशल फरमाइश पे भाई आपके सामने कमर तोड़ मनोरंजन पेश करने आ रही हैं लवली जींद वाली। अरे यो लवली ओ मेरी लल्लो जप्पो बाहर न आजा। बोलो लवली लवली लवली लवली लवली लवली है। आके फाड़े शेक सरा तू बूटी तुम जिंदगी भर याद करेगा जींद वाली बेबी नो।